Eskapizm oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością, świat iluzji, wyobrażeń. Umiarkowany eskapizm może być formą rekreacji, natomiast skrajny to już jest pewnego rodzaju zaburzenie psychiczne. W przypadku na przykład Syda Barretta z Pink Floyd przypisywano to nadużywaniu LSD. Eskapizm to też nowy album, taki tytuł nosi nowy album Klausa Larsena. Duńczyk powraca z kolejnym wydawnictwem, tym razem aż 40 nagrań składa się na ten album. Wybrałem dla Państwa dwie balladowe tym razem. Najpierw The Hired Man, a przed nami I'm Not The One. Time on me. Siergiej Krikalow doświadczył najdłuższej notowanej dylatacji czasu dla człowieka, wybiegając na pokładzie stacji Mir w przyszłość o 1/50 sekundy. Tu nawet Dinuś miałby problem, żeby sobie z czymś takim poradzić. O podróżach w czasie Zeitreise opowiada również nagranie projektu Field Rotation, zremiksowane przez Andrzeja Rugaru z Kijowa. Jest połowa kwietnia, jak zwykle o tej porze, jest więc z nami nowa płyta Rudiego Ratzingera. Okazuje się 18 kwietnia. Jak zwykle Rudy proponuje podstawowy produkt oraz płyty z remiksami towarzyszące głównemu wydawnictwu. Frunkel Lolita, a na pożegnanie RTL Hariti. Słyszymy się ponownie 14 maja. DJ Luna mówi pa! Thank you. jedno jest pewne, po połączeniu z DJ-em Luną tej nocy zupełnie nowego wymiaru nabiera określenie Dzień Liczby Pi. A teraz już przechodzimy do zapomnianych galaktyk. Dzisiaj z cyklu Niedaleko pada jabłko od The Sisters of Mercy. Thank you. Merciful Release to wytwórnia, która w swoim katalogu w przeważającej większości ma nagrania Andrew Taylora Eldritcha, jego The Sisters of Mercy. Zresztą Andrew Taylor jest jej właścicielem. Ale nie tylko The Sisters of Mercy. Były wyjątki. Od na przykład w 1992 roku ta wytwórnia wydała debiutancki album grupy, w której główne skrzypce gra James Ray, już współpracujący wcześniej z Eldritchem, chociażby przy projekcie Sisterhood. Grupa nazywała się James Ray's Gang War. We'll be right back. W Zapomnianych Galaktykach jeszcze jedna kompozycja z debiutanckiej grupy James Ray's Gang War z 1992 roku, zatytułowanej Dios Esta de Nuestro Lado, Hard War. Możemy Państwa zapewnić, że więcej The Sisters of Mercy będzie za miesiąc. Audycja 14 maja, trzecia strona Księżyca, to będzie dwa dni przed koncertem grupy The Sisters of Mercy w Krakowie i wtedy na pewno siostrzyczek zagramy więcej. Za chwilę Piotr Łodej. Trzecią stronę Księżyca zrealizowała Halina Leszczyńska, a przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu. dance floor. I can wait a long time before I hear another love song. But here I think you're beautiful. My door is open wide. Sometimes